بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi Jumada al-Ula mwaka 1443 katika darasa ya risala talqin usul al-aqidah lil-amma li Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلمارزيا كتك كوتشير تشمشو كزومزيا وتنغوليزي ومشري شاجي جزاه الله خيرا بإذن الله تعالى كتك كوتشير تشاليو tutaanza kusoma almatnu pamoja na taaliqat. Qala al-Imam Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah talqin usul al-aqidah lil-amma kulaqimisha misingi ya itikadi kwa watu wa kawaida amma. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله وكيامبيوا أو كيوليزوا نناني مولاكم ليس بمعنى أليكومبا أنا يكون عميشا نعما بالي مبالي كتكهولي مينغو anayemiliki vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, ni nani mola wako mlezi? Faqul, basi jibu kwa kusema rabbi Allah, mola wangu mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha qila laka ايش معنى الرب, ukiambiwa na kuulizwa hivi ni nini maana ya ar-rabbu, hi rabbu maana yake nini? Faqul, basi jibu kwa kusema al-ma'budu al-maliku al-mutasarrifu, ni yule anayeabudiwa, mfalme anayemiliki kila kitu, ufalme wake hauna mipaka, tena anayeupeleka huu ulimwengu anavyotaka yeye, yeye ndiye mutasarrif. Fa idha qila laka ايش akbaru ma tara min makhluqatihi, ukiulizwa ni kipi kikubwa katika vile unavyoviona katika viumbe vya Allah, unavyoviona kwa macho yako, faqul as-samawati wal-ard, basi sema viumbe vikubwa ninavyoviona kwa macho yangu ni mbingu na ardhi, mbingu zilizoko juu yetu na ardhi tunaoishi. Fa idha qila laka ايش ta'rifuhu bihi, ukiulizwa umemtambua vipi wewe, umemjua vipi wewe mola wako, ni kipi kilichokujuza wewe ni nani mola wako? Faqul, basi sema a'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi, namjua kwa ishara zake na viumbe vyake. Kuna aya alizoziteremsha kwa mtume wake ambacho ni kitabu chake Qur'an, na kuna aya ambazo ni hivi viumbe tunavyoviona kila siku katika macho yetu, mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala ameumba jua na mwezi, nyota, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. Hizo zote ni katika ishara na aya za kuonyesha ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake aina mbalimbali. Hivi vyote vimenijuza mimi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wangu mlezi, sababu viumbe vyote hivi havikuja sudfa, bali yupo yule aliyeviumba ambaye ndiye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa idha qila laka ايش اعظم ما ترى من اياته, ni kipi kikubwa zaidi katika vile unavyoviona wewe katika ishara zake. Faqul, basi sema, al-lailu wan-nahar, usiku na mchana ni katika ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala, na dalili juu ya hayo, hiyo hapa wahifadhi na dalili, na wazungumza kwa dalili, hauzungumzi kwa maneno tu hivi hivi, la, kuna dalili. Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh, hakika mola wenu ni Allah aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita kisha akawa juu ya arshi yake, akastawi juu ya arshi yake, istawa 'ala al-'arsh, akalingana juu ya arshi yake. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha, hufinika usiku kwa mchana ufuatao upesi upesi, kule usiku waingia ukafunika mchana. Wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amri, na jua na mwezi na nyota zinazotumika kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, fahamuni bas, mutanabahi, lahu al-khalqu wal-amru, kuumba na amri ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaraka Allahu rabbul alamin, ametukuka kabisa Allah mola mlezi wa viumbe vyote. Hii dalili iko wazi katika yote hayo aliyotaja hapo nyuma. Asharhu, qala ash-shaykh hafidhahu Allah, qawluhu rahimahu Allah, idha qila laka ish, hadhihi al-kalimatu hiya bima'na ayu shay'in, ish maana yake ni ayu shay'in, imefupishwa. Qala idha qila laka ish, ay idha qila laka ayu shay'in, ni kitu gani hicho? Ko ish imetokamana na neno ayu na shay, kwa maana yake yani. Waqad takallamat bihi al-arabu, na hii si lugha amia, hii ni lugha ambayo waarabu waliizungumza fusha. Sawa kabisa, waarabu wasema ayu shay'in au aish, khuffifat al-ya wa hudhifat al-hamza takhfifan, kwa hapa ikafanywa khafifu ile ya, ikaondolewa hamza aish, kwa hiyo ikawekwa ni kalima moja aish, na mpaka leo na waarabu leo waitumia sana aish. Aish hadha, ona maana yake ni ayu shay'in hadha, aish fi, kuna nini yani, ayu shay'in fi, sio natumike neno ish, na zaidi imezoeleka na awamu ish, na hapa ametumia lugha hii al-Imam al-Mujaddid rahimahullah kusudi, kwa sababu wanaolengwa ni hao watu wa kawaida ili waelewe. Na wewe unaposomesha na kupa siri, usijifanye wajua lugha sana, hakuna atakayekuelewa, watu watakutizama tu, jifanye wajua kweli kweli, hata tuelewe zungumza nini. Zungumza lugha watu wanaoelewa, utaeleweka vizuri na malengo yako unayoyataka utayapata. Na hii ni katika umahiri wa uzungumzaji. niangalieni hata kwa Kiingereza ukajifanya sio. I was flabbergasted when I watched that thing and I, nani akuelewa? Hata mtu akuelewa zungumza nini? Wewe zungumza nini? Na akazungumza mwingine kizungu tu cha kawaida tu, Kiingereza cha kawaida tu. Ikawa kila mtu ataka kumsikiza, hamuelewa kwenye malengo nini? Malengo ni kutumia maneno ya kwenda kuhifadhi dictionary. Utaona wengi wanaojifanya wajua Kiingereza sana watumia maneno magumu, haieleweki azungumza nini. Mpaka mwisho wale malengo yake hayapatiki, kubwa utaonekana eh bwana azungumza kimombo yule. Lakini ukizungumza naye mpaka ushike nini? Ushike dictionary mkononi ya Oxford. Kila akisema kitu atizama, kabla hujafikia pale ashamaliza kuzungumza, hajaeleweka azungumza nini. Na huu utafiti si katika upande wa elimu ya kisheria tu, hata upande wa kidunia pia ni hivyo hivyo. Hata wanasiasa ili walijua, kama hujui na yeye ni mwanasiasa, basi mtupu hapa kichwani. Usiende mbele za watu wa kawaida ukaanza kutumia lugha hawaielewi. Hutoeleweka wazungumza nini. Ukizungumza na watu, zungumza na watu kwa lugha inayoeleweka ya kawaida tu. Lakini ukianza kutafuta misamiati migumu ili uonekane wewe wajua, basi kweli utaonekana wajua, lakini hakuna atakayekuelewa unachokizungumza nini. Tizama unaozungumza na wao ni nani. Na wala haimaanishi wewe ukitumia lugha ya kawaida kuwa hujui, la, kwa sababu wajua wakati gani kitu gani kinachotumika mbele ya watu wa aina gani. Kwa hiyo wakipeleka, muhimu yale malengo yako yafike. Kwa usianze kusomesha awamu, kwa mfano ukaanza kuzungumzia nahu na sarfu nyingi ili uonekane wewe ngwiji katika lugha na bingwa, bali wengine usema hivyo wenyewe waliokaa chini pale hawaelewi, kisha nikosoweni kama mweza ku. Hatukukosoa, hatukuelewa, zungumza nini, tukukosoe vipi? Kama mimi sijui, basi nikosoweni. Uanze kutoa sasa pale i'rab, ufanye tasrif za faal na nini, watu wakushangae na, lakini hawakuelewi. Kwa hii lugha yatumika hapa kwa makusudio kuwa wanaokusudiwa hapa nani? Ni awamu, watu wa kawaida. Na wewe talib ilmu, chukua faida hii. Unapozungumza katika darasa ya awamu, iwe mazungumzo yako ni tofauti na unapozungumza mbele ya nani? Ya tulab ilmu. Kwa mbele ya tulab ilmu uweza kuisoma aya au si tafsiri, ukenda mbele wameelewa, wale wameelewa maana ile aya uliyosoma pale nini kwa Kiarabu, basi usifanye tarjama usiende chochote. Hawana neno, usiwapotezee muda, sababu wao washaelewa zungumza nini. Kwa hiyo waenda, lakini awamu lazima usite pale, usimame, ueleze, ufafanue, uweke wazi kwa lugha itakayoeleweka. Hii ni faida ambayo utaipata nzuri. Kwa nini ametumia lugha hii? Qala rahimahullah, fa idha qila laka ish ma'na Allah, kiulizwa nini maana ya Allah, Allah maana yake nini? Faqul, sema, ma'nahu dhul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in, ni yule aliye na sifa ya uungu anayestahiki kuabudiwa na waja wake wote, subhanahu wa ta'ala. Qala shaykhu hafidhahullah, الشيخ عبد الرزاق سمع هذه الكلمة أو هذه كلمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هي الجواب إلي نمانينو يهوي صحابة متكوف ابن عباس رضي الله عنهما. قال أسامة بن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. منين ابن عباس؟ منبها بذلك رضي الله عنه إلى أن الإله ذو الألوهية أي الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع ويذل له وحده. هابا أتنبهش ابن عباس رضي الله عنهم هو الإله ni yule aliye na sifa ya uungu, bimaana aliye na sifa za ukamilifu, sifa za utukufu, ambazo kwa ajili ya sifa hizo amestahiki kufanywa ndiye Mungu anayeabudiwa. Watu wakajidhalilisha mbele yake na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ashara biqawlihi dhul ubudiyya, akaishiria kwa kauli yake kusema dhul ubudiyya, qala wal ubudiyyatu allati hiya wasful abdi التي يقتضيها إيمانه بالله من ذله وعبوديته لله وقيامه بطاعته تبارك وتعالى وإفراده وحده بالعبادة. العبودية يرود كون صفة يا أمدي عبودية نا hii al-ubudiyya ndiyo kinachotakiwa kwa mja, ndiyo muktadha wa imani yake kumwamini Allah. Kule kumwamini Allah kwake kinachotakiwa nini? Ni basi ajidhalilishe mbele yake na amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na asimamie jambo la kumtii Allah tabaraka wa ta'ala na kumpwekesha katika ibada. Kwa kusema dhul uluhiyya, anayekusudiwa hapa nani? Allah. Walubudia, hapa sasa chakusudiwa kitendo cha nani? Cha viumbe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa kasema ala khalqihi ajma'in. Qala rahimahullah, hii risala nitaimaliza kwa siku mbili, leo inshallah na kikao kinachokuja tushamaliza biidhnillah. Kwa ikiwa wafanya uvivu wa kuhifadhi, wiki ijayo ushamaliza kuhifadhi biidhnillah, sababu tutakuwa tushamaliza inshallah ta'ala. الله كتبه حين وزيما. قال رحمه الله فإذا قيل لك لأي شيء خلقك كوليبي أمكوم بالله سبحانه وتعالى كوما لنغياني الله أمكوم به فقل أسجيبنا كسيما لعبادته الله أمن يوم بميمي كواجير يكم وابود يي. فإذا قيل لك أي شيء عبادته هيكم وابود ديونيني kule kumwabudu nini, faqul basi jibu na kusema tauhiduhu wa ta'atuhu, kumpwekesha Allah katika ibada na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kumwabudu huko. Fa in qila laka ayu shay'in ad-dalilu ala dhalika, yani dalili yako katika hayo unaosema iko wapi, nini, toa dalili. Faqul basi jibu kwa kusema قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى سيما سيكوهم بمجين نواتو اسبقوا ونبوك شميمي كتك إبادة, بمعنى ومعبود الله سبحانه وتعالى بكياك وسم شركيش نتشوت. وإذا قيل لك أي شيء أول ما فرض الله عليك, وكيوليزو بيه ni jambo gani la kwanza kabisa ambalo Allah amekufaradhishia wewe, faqul basi jibu na kusema kufrun bitaghut wa imanun billah, ni kumkataa taghut shaytan na kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndilo jambo la kwanza kabisa ambalo mimi nimefaradhishiwa. Wadalilu ala dhalika, na dalili juu ya hayo nao yasema qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah inayosema la ikraha fi ddin, hapana kulazimishana au kulazimisha katika dini. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, kwani uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha, basi anayemkataa taghut shaytan na akamwamini Allah, bila shaka amekamata kishikio madhubuti. Lam fisama laha, kisichovunjika. Wallahu samiun alim, na Allah ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Fa idha qila ish al-urwatu al-wuthqa, ni nini hicho kishikio madhubuti kisichovunjika, nini? Faqul basi sema la ilaha illa Allah, ni kalima ya tauhid la ilaha illa Allah, wa maana la ilaha nafi, na maana la ilaha ni kukanusha, kuwa wakanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa Allah ithbatun, na ukisema illa Allah hapo wafanya nini? Wathibitisha, wathibitisha ibada kuwa anayestahiki nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, pasi na yoyote mwingine katika viumbe wake. Yeye peke yake ndiye anastahiki kuabudiwa. Faidha qila laka ash anta nafin wa ash anta muthbit, kwani wewe wakanusha nini na kuthibitisha nini katika la ilaha illa Allah? Faqul, basi sema, nafi, mimi nakanusha jamia ma yu'baduna min dunillah, vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala mimi navikanusha na vikataa. Wa muthbitun al-ibadata lillahi wahdahu la sharika la, na nathibitisha, kile ninachothibitisha ni kuwa ibada naithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika na yeye. Fa idha qila laka ma dalilu ala dhalika, pengine mtu aweza kuuliza, hayo unayoyasema una dalili gani, una hoja gani? Na hapa pia tupata faida nzuri sana. Unapowalea watu katika itikadi, walee watu katika kujua itikadi yao pamoja na nini, na dalili. Kwa sababu jambo la itikadi halichukuliwi isipokuwa kutoka katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam. Ni ghaib, ni mambo ya ghaib, hakuna anayajua isipokuwa Allah akitupa habari na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akiamrishwa kufikisha, naye atatufikishia sisi. Kwa jambo la aqida huwezi kulitoa katika fikra za watu, na ndio maana Sheikh hapa ni kama amlea yule ami, kwa kila unachokisema katika itikadi yako lazima uwe na nini? Ha, lazima uwe na dalili, uwe na dalili katika kitabu cha Allah au dalili katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Usikubali kujiendea hivi hivi, qala Allah qala rasul. Na ndio maana hapa kila baada ya swali linalofuata, fa idha qila laka mad dalilu ala dhalika, dalili yako nini? Na ukimlea ami kwa namna hii, wallahi ni ngumu sana kumviringa katika itikadi yake, kumtoa katika itikadi sahihi ni ngumu sana, sababu ameleleka katika qala Allahu qala rasulu. Na ndio pale mwanamtu yazungumza tu wewe hujui ambwa dalili, wewe hujui mambo wewe, mimi nakuuliza dalili yako nini? Nendee ni mkasome mawahabi, utasikia hivyo. Jamaa zetu wakikamatwa mali, nendeni mkasome nyinyi. Wetu wa dalili, hayo mambo mengine baadaye utanisomesha, mtakuja kusoma, lakini niambie dalili yako nini kwa hayo unayoyasema. Kwambia ilmu bahari, bwana bahari kubwa hiyo, unajua wale walimu wana watawaje ogelea pale ufuoni, bahari. Sasa ndio tutisha nayo kwani bahari majahazi hayapiti humu ndani? Vidao hupita na majahazi hupita, na wengine hupita wakaogelea wenyewe kwenye hizo hizo bahari. Sasa ukiwatisha ndio hatokwenda kuvua samaki, hatuenda huko huko. Usitutishie na maneno dalili, sisi tuganda pale pale tu, we mgandame pale pale tu. Akikwambia kitu qala Allahu qala rasul, huna nyamaza. Au mkiwafanya hivyo ukhurafi utaisha hapa, ukhurafi khurafati zote zitaisha hapa wallahi. Wakigandama qala Allahu qala rasulu hapa, mwisho mwanamtu ankasirika, hana adabu kabisa, hana adabu bwana. Kila kitu dalili dalili dalili dalili, dalili qala Allahu qala rasulu, huna nyamaza. Kwa awamu watakana walelewe katika jambo hili. Akikwambia mtu kitu tu katika dini ya Allah kwa itikadi itakidi hivi, mwambie toa dalili, andiko liko wapi? Usiniambie maneno haieleweki. Wewe wajua kama yule mnyama yule baba watoto akitua nyumbani kwenu pale juu kwa fa mtu pale, dalili. Hawajua jirani yake fulani alikufa, dalili. Tukwambia usitwambie mbwa jirani fulani ankufa wala jirani fulani alikuwa maututi. Qala Allahu qara auna, basi tusitete ushirikina hapa. hawajua. Watu siku hizi hawaamini mabaya haya, hatuamini kwa sababu hakuna qala Allah qala rasuluhu. Kwa mnaganda hapo, usitoke hapo. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ganda hapo, toa dalili mtaamini. Huna dalili, basi weka kando. Wallahi dini yako itasafishika, dini yako utakwenda nao vizuri kabisa. Bila dalili usija. Una dalili, jazakallahu khairan, chupe dalili. Kwa hivyo waulizwa, dalili yako ni nini ya kukanusha na kuthibitisha? Faqul, sema qaulullahi ta'ala, ni qauli ya Allah inayosema, wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Na pale Ibrahim alipomwambia baba yake na watu wake, hakika mimi ninajitenga mbali na hayo mnayoyaabudu, la ilaha, najitenga mbali na hayo mnayoyaabudu. Hadha dalilu nafi, hii ni dalili ya kukanusha. Wa dalilu ithbat, dalili ya kuthibitisha, aya baada ya hiyo tusema, illa alladhi fatarani, isipokuwa yule aliyeniumba, isipokuwa yule aliyeniumba mimi. Kwa hivyo hapa ukathibitisha kuwa ibada inastahiki nani? Ni yule aliyekuumba wewe peke yake. Fa idha qila laka, ايش الفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه؟ kiulizo sasa, tofauti iko wapi baina ya tauhid aluluhiyya ya ibada wa tauhid arububiyya na tauhid ya utendaji kazi na ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala? Tauhid arububiyya tauhid ya ulezi, tauhid aluluhiyya tauhid ya ibada, kumpokesha Allah katika ibada. Faqul, basi sema na ujibu, tauhid arububiyyati fi'lu rabbi, tauhid ar-rububiyya ni utendaji kazi wake Mola wetu mlezi. Mithlu, mfano, al-khalq war-razq, kuumba kutoa rizqi, wal-ihya na kuhuisha, wal-imata na kufisha. Yote haya matendo anayofanya nani? Ni Allah peke yake. Qala wa inzalil matari wa inbati nabat, na kuteremsha mvua na kuchipua mimea katika ardhi, wa tadbiri al-umuri, na kupeleka mambo na kuyapanga mambo katika ulimwengu. Yote haya ingia katika tauhid ar-rububiyya, utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tauhid al-uluhiyya fi'luka ayyuha al-'abd, ni kitendo chako ewe mja, ndio tauhid al-uluhiyya, ibada. Mithlu ad-du'a'i, kama ibada ya du'a, والخوف نكم خوف الله, والرجاء نكم ترجي, والتوكل نكم تجمع, والإنابة نكرودي كو الله ككتبية نكفني عمل, والرغبة بيندا حبة, والرهبة كخوف, والنذر ننذير, والاستغاثة نكتكم سادة وكتوشيدة, وغير ذلك من أنواع العبادة ننجنزو كتك عين مبادي مبادي زي عبادة زيكو نينجي. هذه زوتة زينجية كتك نين tauhid al-uluhiyya, bimaana uzifanye ibada zako zote hizi umpelekee nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe na chochote. Fa idha qila laka ish dinuka, dini yako ni ipi ukiulizwa? Faqul, basi sema kujibu, dini al-islam, dini yangu ni Uislamu. Wa asluhu wa qa'idatuhu amrani, na msingi wake, yani asli yake, msingi wake ni mambo mawili. Al-awwal, la kwanza, al-amru bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu, kule kuamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutomshirikisha na chochote. Wa tahridhu ala dhalika, na kuhimizwa juu ya hilo la kumpokesha Allah katika ibada. Wal muwalatu fihi, na kupenda na kupendana kwa ajili ya hii tauhid. Wa takfiru man tarakahu, na kumkufurisha anayewacha tauhid akafuata shirki. Walindharu ani shirki fi ibadati Allah, na kuwaonya watu kutokana na shirki katika ibada wanazomwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Wataghlidhi fi dhalika, kwa makamio na kwa ukali katika kupinga jambo la shirki. walmuadati fihi, na kufanya uadui kwa ajili yake anayemkufuru Allah na kumshirikisha Allah amfanyie uadui. Wa takfiri man tarakahu, na kumkufurisha yule anayewacha tauhid. Wa huwa mabniun ala khamsati arkan, na dini ya Uislamu imejengwa juu ya nguzo tano: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nguzo ya kwanza ni ya shahada, la ilaha illa Muhammadar Rasulullah. Wa iqamatu as-salah, na kusimamisha sala. Wa itau az-zakah, na kutoa zaka. Wa sawmu ramadhan, na kufunga ramadhani. Wa hajjul baiti ma'al isti'ati, na kuhiji katika nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ka'ba, kwa yule aliye na uwezo. قال الشيخ حفظه الله: كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيش كسمتين قال رسول الله أفهم كسيا يتشليز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. وإسلام مجنجي وجو ينغوزو تانو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، صوم رمضان. Hizi nguzo tano zimejengewa Uislamu kama ilivyothubutu katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma katika Bukhari na Muslim. Hapa kama sikukosea, takriban ndio nusu ya hii risala. Kile kipande kilichobakia insha Allah Taala, Allah akituwezesha, tutamalizia katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.